فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رہا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کمزور کر رکھا تھا. ایک فرقے کو ان میں ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. بے شک وہ تھا خرابی ڈالنے والا. اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں, اور کر دیں ان کو سردار اور کر دیں ان کو قائم مقام, اور جما دیں ان کو ملک میں اور دکھا دیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا. اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہے, پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو. ہم پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کر دیں گے اس کو رسولوں سے. پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے. اور بولی فرعون کی عورت, یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے, اس کو مت مارو. کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے, یا ہم اس کو کر لیں بیٹا. اور ان کو کچھ خبر نہ تھی. اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا. قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو, اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی اس کے دل پر اس واسطے کے رہے یقین کرنے والوں میں, اور کہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے چلی جا, پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی. اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دائیوں کو پہلے سے. پھر بولی, میں بتلاؤں تم کو ایک گھر والے کے اس کو پال دیں تمہارے لیے, اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں. پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو, اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے, پر بہت لوگ نہیں جانتے. خلاصہ تفسیر. طاسین, اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ مضامین جو آپ پر وحی کیے جاتے ہیں کتاب واضح یعنی قرآن کی آیتیں ہیں, جن میں اس مقام پر ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر یعنی نازل کر کے سناتے ہیں ان لوگوں کے نفع کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ مقاصد قصص کے یعنی عبرت اور ان سے نبوت پر استدلال وغیرہ یہ مومنین ہی کے ساتھ خاص ہیں, خواہ اس وقت مومن ہوں یا ایمان کا ارادہ رکھتے ہوں. اور اجمال تو اس قصے کا یہ ہے کہ فرعون سرزمین مصر میں بہت چڑھ گیا تھا, اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا, اس طرح کے قبطیوں یعنی مصری لوگوں کو معزز بنا رکھا تھا, اور سبتیوں یعنی بنی اسرائیل کو پست اور خوار کر رکھا تھا, جس کا آگے بیان ہے کہ ان باشندوں میں سے ایک جماعت یعنی بنی اسرائیل کا زور گھٹا رکھا تھا اس طرح سے کہ ان کے بیٹوں کو جو نئے پیدا ہوتے تھے جلادوں کے ہاتھوں ذبح کراتا تھا, اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جاوے, ونیز ان سے اندیشہ بھی نہ تھا. واقعی وہ بڑا مفسد تھا. غرض فرعون تو اس خیال میں تھا اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین مصر میں زور گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر دنیاوی و دینی احسان کریں, اور وہ احسان یہ ہے کہ ان کو دین میں پیشوا بنا دیں اور دنیا میں ان کو اس ملک کا مالک بنائیں, اور مالک ہونے کے ساتھ ان کو ملک بھی بنائیں، یعنی زمین میں ان کو حکومت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے تابعین کو ان بنی اسرائیل کی جانب سے وہ ناگوار واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے۔ مراد اس سے زوال سلطنت و ہلاکت ہے کہ اسی سے بچاؤ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو ایک تعبیر خواب کی بنا پر جو فرعون نے دیکھا تھا اور نجومیوں نے تعبیر دی تھی قتل کر رہا تھا۔ بس ہمارے قضاء و قدر کے سامنے ان لوگوں کی تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ یہ اجمال قصے کا ہوا، اور تفصیل اس کی اول سے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی پرآشوب زمانے میں پیدا ہوئے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ جب تک ان کا اخفاء ممکن ہو تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو ان کی نسبت جاسوسوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ ہو تو بے خوف و خطر ان کو صندوق میں رکھ کر دریا میں یعنی نیل میں ڈال دینا، اور نہ تو غرق سے اندیشہ کرنا اور نہ مفارقت پر غم کرنا، کیونکہ ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس پہنچا دیں گے اور پھر اپنے وقت پر ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ غرض وہ اسی طرح دودھ پلاتی نہیں، جب افشائے راز کا خوف ہوا تو صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر نیل میں چھوڑ دیا۔ اس کی کوئی شاخ فرعون کے محل میں جاتی تھی یا تفریحاً فرعون کے متعلقین دریا کی سیر کو نکلے تھے، غرض وہ صندوق کنارے پر لگا تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی ماں صندوق کے اٹھا لیا تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے دشمنی اور غم کا باعث بنے۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے تابعین اس بارے میں بہت چوکے کہ اپنے دشمن کو اپنی بغل میں پالا، اور جب وہ صندوق سے نکال کر فرعون کے سامنے لائے گئے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کو دیکھ کر جی خوش ہوا کرے گا، تو اس کو قتل مت کرو، عجب نہیں کہ بڑا ہو کر ہم کو کچھ فائدہ پہنچاوے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت غارت ہوگی۔ اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خیالات مختلفہ کے ہجوم سے بے قرار ہو گیا، اور بے قراری بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ ایسی سخت بے قراری کے قریب تھا کہ غایت بے قراری سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے حق حال سب پر ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کیے رہیں کہ یہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہیں۔ غرض بمشکل انہوں نے دل کو سنبھالا اور تدبیر شروع کی، وہ یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا ذرا موسیٰ کا سوراخ تو لگا، سو وہ چلیں اور یہ معلوم کر کے کہ صندوق محل میں کھلا ہے محل میں پہنچیں، یا تو ان کی آمد و رفت ہوگی یا کسی ہیلے سے پہنچی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہیں اور اس فکر میں آئی ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے یعنی جب سے صندوق سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی، یعنی کسی کا دودھ نہ لیتے تھے۔ سو وہ اس حال کو دیکھ کر موقع پا کر کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اپنی جبلت کے موافق دل سے اس کی خیر خواہی کریں۔ ان لوگوں نے ایسے وقت میں کہ دودھ پلانے کی مشکل پڑ رہی تھی اس مشورے کو غنیمت سمجھا اور ایسے گھرانے کا پتہ پوچھا، انہوں نے اپنی والدہ کا پتہ بتلا دیا، چنانچہ وہ بلائی گئی اور موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں دیے گئے۔ جاتے ہی دودھ پینا شروع کیا اور ان لوگوں کی اجازت سے چین سے اپنے گھر لے آئیں اور گاہے گاہے لے جا کر ان کو دکھلا آتی۔ غرض ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ان کی والدہ کے پاس اپنے وعدے کے موافق واپس پہنچا دیا تاکہ اپنی اولاد کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور تاکہ فراق کے غم میں نہ رہیں، اور تاکہ مرتبہ معائنے میں اس بات کو اور زیادہ یقین کے ساتھ جان لیں کہ اللہ تعالی کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے۔ یہ تعریض ہے کفار پر۔ معارف و مسائل. سورہ قصص مکی صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جو ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ اور جحفہ رابغ کے درمیان نازل ہوئی. بعض روایات میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ یعنی رابغ کے قریب پہنچے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے. اس پر جبرائیل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضے میں آئے. وہ آیت یہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. سورہ قصص میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے اجمال کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. نصف سورت تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اور آخر سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں کہیں مختصر کہیں مفصل بار بار آیا ہے. سورہ کہف میں تو ان کے اس قصے کی تفصیل آئی ہے جو خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا. پھر سورہ طہٰ میں پورے قصے کی تفصیل ہے اور یہی تفصیل سورہ نمل میں بھی کچھ آئی ہے. پھر سورہ قصص میں اس کا اعادہ ہوا ہے. سورہ طہٰ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد ربانی یہ آیا ہے کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، حضرات محدثین امام نسائی وغیرہ نے اس پورے قصے کی مکمل تفصیل وہاں لکھی ہے. آقر نے بھی اپنے ابن کثیر کے حوالے سے یہ مکمل تفصیل سورہ طہٰ میں بیان کر دی ہے. اس قصے کے متعلقہ اجزاء کی تمام بحثیں اور ضروری مسائل اور فوائد کچھ سورہ کہف میں باقی سورہ طہٰ میں ذکر کر دیے گئے ہیں. مسائل و مباحث کے لیے ان کو دیکھنا کافی ہوگا. یہاں صرف الفاظ آیات کی مختصر تفسیر پر اکتفا کیا جائے گا. منورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ. اس آیت میں تدبیر فرعونی کا بمقابلہ تقدیر الہی کے نہ صرف خائب و خاسر ہونا بلکہ فرعون اور اس کے سب اہل دربار کو انتہائی بے وقوف بلکہ اندھا بنانے کا ذکر ہے کہ جس لڑکے کے متعلق خواب اور تعبیر خواب کی بنا پر فرعون کو خطرہ لاحق ہوا تھا اور جس کی بنا پر بنی اسرائیل کے لا تعداد نوزائیدہ لڑکوں کو ذبح کرنے کا قانون جاری کیا تھا، اس کو حق تعالی نے اسی فرعون کے گھر میں اسی کے ہاتھوں پرورش کرایا اور والدین کے اطمینان کے لیے انہی کی گود میں حیرت انگیز طور پر پہنچا دیا اور فرعون سے رضاعت کا خرچ جو بعض روایات میں ایک دینار روزانہ بتلایا گیا ہے مزید وصول کیا گیا. اور دودھ پلانے کا یہ معاوضہ چونکہ ایک کافر حربی سے اس کی رضامندی کے ساتھ لیا گیا ہے اس لیے اس کے جواز میں بھی کوئی اشکال نہیں. اور بالآخر جس خطرے کے دور کرنے کے لیے ساری قوم پر یہ مظالم ڈھائے تھے وہ اسی کے گھر کے اندر سے ایک شدید لاوا بن کر پھوٹا اور خواب کی تعبیر اللہ تعالی نے اس کو آنکھوں سے دکھا دی. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ إِلَى مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ کا یہی حاصل ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى، وحی کا لفظ اس جگہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. وحی نے وحی نبوت مراد نہیں، اس کی تحقیق سورہ طہٰ میں گزر چکی ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فمكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اس کو حکمت اور سمجھ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں پھر فریاد کی اس سے اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں پھر مکہ مارا اس کو موسیٰ نے پھر اس کو تمام کر دیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح بولا اے میرے رب میں نے برا کیا اپنی جان کا سو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش دیا بے شک وہی ہے بخشنے والا مہربان بولا اے رب جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہ گاروں کا پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے کہا موسیٰ نے بے شک تو بے راہ ہے سوری پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کرا دینے والا اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا راہ دیکھتا بولا اے رب بچا لے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے خلاصہ تفسیر اور جب پرورش پا کر اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچے اور قوت جسمانیہ و عقلیہ سے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا، یعنی نبوت سے پہلے ہی فہم سلیم و عقل مستقیم، جس سے حسن و قبح میں امتیاز کر سکیں، عنایت فرمائی، اور ہم نیکوکاروں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی عمل صالح سے فیضان علمی میں ترقی ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ فرعون کے مشرب کو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اختیار نہ کیا تھا بلکہ اس سے نفور رہے۔ اور اسی زمانے کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام شہر میں یعنی مصر میں قذف الروح عن ابن اسحاق کہیں باہر سے ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے اکثر باشندے بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ اکثر روایات سے یہ وقت دوپہر کا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے کچھ رات گئے کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی برادری یعنی بنی اسرائیل میں کا تھا اور دوسرا ان کے مخالفین یعنی فرعون کے متعلقین ملازمین میں سے تھا۔ دونوں کسی بات پر الجھ رہے تھے اور زیادتی اس فرعونی کی تھی، سو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے اس کے مقابلے میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اول اس کو سمجھایا، جب اس پر بھی وہ باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً دفع ظلم کے لیے اس کو ایک گھوسا مارا، سو اس کا کام بھی تمام کر دیا، یعنی اتفاق سے وہ مر ہی گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع نتیجے سے بہت پچھتائے اور کہنے لگے، یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان بھی آدمی کا کھلا دشمن ہے، کسی غلطی میں ڈال دیتا ہے۔ اور نادم ہو کر حق تعالی سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے قصور ہو گیا، آپ معاف کر دیجئے۔ سو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ گو ظہور اور علم اس معافی کا قطعی طور پر وقت عطا نبوت کے ہوا، کما فی النمل الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم۔ اور اس وقت خواہ الہام سے معلوم ہو گیا ہو یا بالکل نہ معلوم ہوا ہو، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ عن الماضی کے ساتھ مستقبل کے متعلق بھی یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں جن کا ذکر طہٰ میں ہے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى قَوْلِهِ وَلَا تَحْزَن، سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کروں گا۔ یہاں مجرمین سے مراد وہ ہیں جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا چاہیں، کیونکہ گناہ کرانا کسی سے یہ بھی جرم ہے، بس اس میں شیطان بھی داخل ہو گیا کہ وہ گناہ کراتا ہے اور گناہ کرنے والا اس کی مدد کرتا ہے، خواہ عمدن یا خطاءً، جیسے اس آیت میں ہے، مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا کبھی نہ مانوں گا۔ جیسے اس آیت میں ہے، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا أَيًّا لِلشَّيْطَانِ، مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا کبھی نہ مانوں گا، یعنی مواقع محتمل خطا میں احتیاط و تیقظ سے کام لوں گا۔ اور اصل مقصود اتنا ہی ہے، مگر شمول حکم کے لیے مجرمین جمع کا صیغہ لایا گیا کہ اوروں کو بھی عام ہو جاوے. غرض اس اثنا میں اس کا چرچا ہو گیا، مگر بجز اسرائیلی کے کوئی واقف راز نہ تھا، اور چونکہ اسی کی حمایت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے اس نے اظہار نہیں کیا، اس وجہ سے کسی کو اطلاع نہ ہوئی. مگر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ رہا، یہاں تک رات گزری. پھر موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں صبح ہوئی، خوف اور وحشت کی حالت میں، کہ اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہی شخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے امداد چاہی تھی وہ پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے کہ کسی اور سے الجھ پڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر اور کل کی حالت یاد کر کے اس پر ناخوش ہوئے اور اس سے فرمانے لگے، بے شک تو سوری بدراہ آدمی ہے کہ روز لوگوں سے لڑا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قرائن سے معلوم ہوا ہوگا کہ اس کی طرف سے بھی کوئی غصہ ہوا ہے، لیکن زیادتی فرعونی کی دیکھ کر اس کو روکنے کا ارادہ کیا. سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو خود دونوں کا مخالف تھا، مراد فرعونی ہے کہ وہ اسرائیلی کا بھی مخالف تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ لوگ سب بنی اسرائیل کے مخالف تھے. گویا بالتعیین موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نہ سمجھا ہو، اور یا موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے طریقے سے نفور تھے، یہ امر مشہور ہو گیا ہو اس لیے فرعون والے ان کے مخالف ہو گئے ہوں. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی پر ہاتھ لپکایا اور اس سے پہلے اسرائیلی پر خفا ہو چکے تھے، تو اس سے اس اسرائیلی کو شبہ ہوا کہ شاید آج مجھ پر داروگیر کریں گے. تو گھبرا کر وہ اسرائیلی کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا آج مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بس تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اور سلو اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے. یہ کلمہ فرعونی نے سنا، قاتل کی تلاش ہو رہی تھی، اتنا سراغ لگ جانا بہت ہے. فرعون کو خبر پہنچا دی. فرعون اپنے آدمی کے مارے جانے سے برہم تھا، یہ سن کر آشفتہ ہوا، اور شاید اس سے اس کا وہ خواب کا اندیشہ قوی ہو گیا ہو کہ کہیں وہ شخص یہی نہ ہو، خصوصاً اگر موسیٰ علیہ السلام کا فرعونی طریقے کو ناپسند کرنا بھی فرعون کو معلوم ہو تو کچھ عداوت اس سبب سے ہوگی. اس پر یہ مزید ہوا. بہرحال اس نے اپنے درباریوں کو مشورے کے لیے جمع کیا اور اخیر رائے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی قرار پائی. اور اس مجمع میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے محب اور خیر خواہ تھے. وہ شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نزدیک کی گلیوں سے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے چل دیجئے، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں. بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کسی طرف کو نکل گئے، خوف اور وحشت کی حالت میں، اور چونکہ راستہ معلوم نہ تھا، دعا کے طور پر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے اور امن کی جگہ پہنچا دیجئے. معارف و مسائل. ولما بلغ اشده واستوى. اشد کے لفظی معنی قوت و شدت کی انتہا پر پہنچنا ہے، یعنی انسان بچپن کے ضعف سے تدریجاً قوت و شدت کی طرف بڑھتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے وجود میں جتنی قوت و شدت آ سکتی تھی وہ پوری آ جائے، اس وقت کو اشد کہا جاتا ہے. اور یہ زمین کے مختلف خطوں اور قوموں کے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. کسی کا اشد کا زمانہ جل آ جاتا ہے، کسی کا دیر میں. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور مجاہد سے بروایت عبد ابن حمید یہ منقول ہے کہ اشد عمر کے 33 سال میں ہوتا ہے. اسی کو سن کمال یا سن وقوف کہا جاتا ہے، جس میں بدن کا نشو نما ایک حد پر پہنچ کر رک جاتا ہے. اس کے بعد 40 کی عمر تک وقوف کا زمانہ ہے. اسی کو استوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. 40 سال کے بعد انحطاط اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عمر کا اشد 33 سال کی عمر سے شروع ہو کر 40 سال تک رہتا ہے. آتيناه حكما وعلما. حکم سے مراد نبوت اور رسالت ہے، اور علم سے مراد احکام الہیہ شرعیہ کا علم ہے. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. المدینہ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شہر مصر ہے. اس میں داخل ہونے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، پھر ایک روز اس شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام لوگوں کی غفلت کا وقت تھا. آگے قتل قبطی کے قصے میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اور دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا. اسی کے نتیجے میں کچھ لوگ ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے تھے جو ان کے متبعین کہلاتے تھے. من شیعتہ کا لفظ اس پر شاہد ہے. ان تمام قرائن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو ابن اسحاق اور ابن زید سے منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور دین حق کی کچھ باتیں لوگوں سے کہنے لگے تو فرعون ان کا مخالف ہو گیا اور قتل کا ارادہ کیا، مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی درخواست پر ان کے قتل سے باز آیا مگر ان کو شہر سے نکالنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کسی جگہ رہنے لگے اور کبھی کبھی چھپ کر مصر شہر میں آتے تھے. اور علی حین غفلت من اہلہا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دوپہر کا وقت ہے جبکہ لوگ قیلولے میں تھے. فوکزہ موسیٰ، وکز کے معنی مکہ مارنے کے ہیں. فقضى عليه، قضا اور قضا علیہ کا محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص کا بالکل کام تمام کر دے اور فارغ ہو جائے، اسی لیے یہاں اس کے معنی قتل کر دینے کے ہیں. قال رب انی ظلمت نفسی فغفر لی فغفر له. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس قبطی کافر کا قتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت و رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی. اللہ تعالی نے معاف فرما دیا. یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبطی کافر شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ایک حربی کافر تھا جس کا قتل عمدن بھی مباح اور جائز تھا، کیونکہ نہ یہ کسی اسلامی حکومت کا ذمی تھا نہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی معاہدہ تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان اور گناہ کیوں قرار دیا؟ اس کا قتل تو بظاہر موجب اجر ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان پر ظلم کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے یہ قتل واقع ہوا. جواب یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قولی اور تحریری ہوتا ہے، جیسے عموماً اسلامی حکومتوں میں اہل ذمہ سے معاہدہ یا کسی غیر مسلم حکومت سے صلح کا معاہدہ اور یہ معاہدہ باتفاق واجب العمل اور اس کی خلاف ورزی عذر اور عہد شکنی کے سبب حرام ہوتی ہے، اسی طرح معاہدہ عملی بھی ایک قسم کا معاہدہ ہی ہوتا ہے، اس کی بھی پابندی لازمی اور خلاف ورزی عہد شکنی کے مرادف ہے. معاہدہ عملی کی صورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی امن و اطمینان کے ساتھ رہتے بستے ہوں، ایک دوسرے پر حملہ کرنا یا لوٹ مار کرنا طرفین سے غداری سمجھا جاتا ہو، تو اس طرح کی معاشرت اور معاملات بھی ایک قسم کا عملی معاہدہ ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی جائز نہیں. اس کی دلیل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وہ طویل حدیث ہے جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الشروط میں مفصل روایت کیا ہے. اور واقعہ اس کا یہ تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ قبل از اسلام اپنے زمانے جاہلیت میں ایک جماعت کفار کے ساتھ مصاحبت اور معاشرت رکھتے تھے، پھر ان کو قتل کر کے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور جو مال ان لوگوں کا لیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا اسلام تو ہم نے قبول کر لیا اور اب آپ اس مسلمان ہیں، مگر یہ مال ایسا مال ہے جو غدر اور عہد شکنی سے حاصل ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس مال کی کوئی حاجت نہیں۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں فرمایا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کفار کا مال حالت امن میں لوٹ لینا حلال نہیں، کیونکہ ایک بستی کے رہنے والے یا ایک ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے سے اپنے کو مامون سمجھتے ہیں، ان کا یہ عملی معاہدہ بھی ایک امانت ہے جس کا صاحب امانت کو ادا کرنا فرض ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلم۔ اور کفار کے اموال جو مسلمانوں کے لیے حلال ہوتے ہیں تو وہ صرف محاربہ اور مغالبے کی صورت میں حلال ہوتے ہیں، حالت امن و امان میں جب ایک دوسرے سے اپنے کو مامون سمجھ رہا ہو کسی کافر کا مال لوٹ لینا جائز نہیں۔ اور قسطلانی نے شرح بخاری میں فرمایا، بے شک مشرکین کے اموال جنگ اور جہاد کے وقت مغنوم و مباح ہیں، لیکن امن کی حالت میں حلال نہیں، اس لیے جو مسلمان کفار کے ساتھ رہتا سہتا ہو کہ عملی طور پر ایک دوسرے سے معمون ہو تو ایسی حالت میں کسی کافر کا خون بہانا یا مال زبردستی لینا غدر حرام ہے، جب تک کہ ان کے اس عملی معاہدے سے دست برداری کا اعلان نہ کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبطی کا قتل اس عملی معاہدے کی بنا پر اگر بالقصد ہوتا تو جائز نہیں تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ہاتھ کی ضرب لگائی جو عادتاً سبب قتل نہیں ہوتی، مگر قبطی اس ضرب سے مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لیے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا، یہ زیادتی میرے لیے درست نہ تھی، اسی لیے اس کو عمل شیطان قرار دے کر اس سے مغفرت طلب فرمائی۔ فائدہ، یہ تحقیق حکیم الامت مجدد الملت سیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی ہے، جو آپ نے بزبان عربی احکام القرآن سورہ قصص لکھتے وقت ارشاد فرمائی تھی، اور یہ آخری علمی تحقیق ہے جس کا استفادہ احقر نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے کیا، کیونکہ آپ نے یہ ارشاد 2 رجب 1362 ہجری میں فرمایا تھا، اس کے بعد مرض کی شدت بڑھی اور 16 رجب کو یہ آفتاب عالم غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ قبطی کا قتل مباح تھا، مگر انبیاء علیہ السلام مباحات میں بھی اہم معاملات میں اس وقت تک اقدام نہیں کرتے جب تک خصوصی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے اجازت و اشارہ نہ ملے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی اجازت کا انتظار کیے بغیر یہ اقدام فرمایا تھا، اس لیے اپنی شان کے مطابق اس کو گناہ قرار دے کر استغفار کیا۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لغزش کو جب حق تعالی نے معاف فرما دیا تو آپ نے اس نعمت کے شکر میں یہ عرض کیا کہ میں آئندہ کسی مجرم کی مدد نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس اسرائیلی کی مدد کے لیے اقدام کیا تھا، دوسرے واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ خود ہی جھگڑالو ہے، جھگڑا لڑائی اس کی عادت ہے، اس لیے اس کو مجرم قرار دے کر آئندہ کسی ایسے شخص کی مدد نہ کرنے کا عہد فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس جگہ مجرمین کی تفسیر کافرین کے ساتھ منقول ہے، اور قتادہ نے بھی تقریباً ایسا ہی فرمایا ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی جس کی امداد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یہ بھی مسلمان نہ تھا، مگر اس کو مظلوم سمجھ کر امداد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد سے دو مسئلے ثابت ہوئے. مسئلہ اول یہ کہ مظلوم اگرچہ کافر یا فاسق ہی ہو اس کی امداد کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی مجرم ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں. علماء نے اس آیت سے استدلال فرما کر ظالم حکام کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ بھی ان کے ظلم میں شریک سمجھے جائیں گے، اور اس پر سلف صالحین سے متعدد روایات نقل کی ہیں. کفار یا ظالموں کی امداد و اعانت کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کے احکام کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں. آپ نے احکام القرآن میں بزبان عربی اسی آیت کے ذیل میں اس مسئلے کی پوری تحقیق و تنقیح لکھ دی ہے، اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. اور جب منہ کیا مدین کی سیٹ پر، بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر. اور جب پہنچا مدین کے پانی پر، پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، اور پایا ان سے ورے دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں. بولا تمہارا کیا حال ہے؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا. پھر اس نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف. بولا اے رب، تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اسی کا محتاج ہوں. پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے، بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تُو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو. پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر، بچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے. بولی ان دونوں میں سے ایک, اے باپ اس کو نوکر رکھ لے, البتہ بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہو امانت دار. کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس, پھر اگر تو پورے کر دے 10 برس تو وہ تیری طرف سے ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں. تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے. بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ, جون سی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں, سو زیادتی نہ ہو مجھ پر اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں. خلاصہ تفسیر. اور جب موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے ایک سمت کو توکلن علی اللہ چلے اور بتائید غیبی مدین کی طرف ہو لیے, چونکہ راستہ معلوم نہ تھا اس لیے تقویت و توکل اور نفس کو تسکین دینے کے لیے آپ ہی آپ کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو کسی مقام امن کا سیدھا رستہ چلاوے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدین جا پہنچے, اور جب مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو اس پر مختلف آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو اس کنویں سے کھینچ کھینچ کر اپنے مواشی کو پانی پلا رہے تھے, اور ان لوگوں سے ایک طرف دو عورتیں دیکھیں کہ وہ اپنی بکریاں روکے کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ دونوں بولی کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے جو کنویں پر پانی پلا رہے ہیں پانی پلا کر جانوروں کو ہٹا کر نہ لے جاویں. ایک تو حیا کے سبب, دوسرے مردوں سے مزاحمت ناتوانوں سے کب ہو سکتی ہے, اور اس حالت میں ہم آتے بھی نہیں مگر ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں اور گھر پر اور کوئی کام کرنے والا ہی نہیں, اور کام ضروری ہے اس مجبوری کو ہم کو آنا پڑتا ہے. بس یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور انہوں نے ان کے لیے پانی کھینچ کر ان کے جانوروں کو پلایا اور ان کو انتظار اور پانی کھینچنے کی تکلیف سے بچایا. پھر وہاں سے ہٹ کر ایک سائے کی جگہ میں جا بیٹھے, خواہ کسی پہاڑ کا سایہ ہو یا کسی درخت کا. پھر جناب باری میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار, اس وقت جو نعمت بھی قلیل یا کثیر آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں, کیونکہ اس سفر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تھا. حق تعالی جل شانہ نے اس کا یہ سامان کیا کہ وہ دونوں بیویاں اپنے گھر لوٹ کر گئیں تو باپ نے معمول سے جلدی آ جانے کی وجہ دریافت کی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا. انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ ان کو بلا لاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی, جو کہ اہل شرف کی طبعی حالت ہے, اور آ کر کہنے لگی کہ میرے والد تم کو بلاتے ہیں تاکہ تم کو اس کا صلہ دیں جو تم نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا. یہ ان صاحبزادی کو اپنے والد کی عادت سے معلوم ہوا ہوگا کہ احسان کی مکافات کیا کرتے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے. وہ مقصود موسیٰ علیہ السلام کا بالیقین اپنی خدمت کا معاوضہ نہ لینا نہ تھا, لیکن مقام امن اور کسی رفیق شفیق کے ضرور با اقتداء وقت جویا تھے, اور اگر بھوک کی شدت بھی جانے کا ایک جزء علت ہو تو مذائقہ نہیں, اور اس کو اجرت سے کچھ تعلق نہیں, اور ضیافت کی تو استدعا بھی بالخصوص حاجت کے وقت اور خصوصاً کریم و شریف آدمی سے کچھ ذلت نہیں, چاہے جائے کہ دوسرے کی استدعا پر ضیافت کا قبول کر لینا. راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے ان بیوی سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ, میں اولاد ابراہیم سے ہوں, اجنبیہ کو بے وجہ بے قصد دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. غرض اسی طرح ان بزرگ کے پاس پہنچے. سو جب ان کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ اب اندیشہ نہ کرو, تم ظالم لوگوں سے بچ آئے, کیونکہ اس مقام پر فرعون کی عملداری نہ تھی. پھر ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ کو آدمی کی ضرورت ہے اور ہم سیانی ہو گئیں, اب گھر میں رہنا مناسب ہے تو آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے, کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط ہو اور امانت دار بھی ہو, اور ان میں دونوں صفتیں ہیں, چنانچہ قوت ان کے پانی کھینچنے سے اور امانت ان کے برتاؤ سے. خصوصاً راہ میں عورت کو پیچھے کر دینے سے ظاہر ہوتی تھی، اور اپنے باپ سے بھی بیان کیا تھا۔ اس پر وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اس نوکری کا بدلہ وہی نکاح ہے۔ حاصل یہ کہ 8 سال کی خدمت اس نکاح کا مہر ہے، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہے، یعنی میری طرف سے جبر نہیں، اور میں اس معاملے میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، یعنی کام لینے اور وقت کی پابندی وغیرہ معاملے کی فروعات میں آسانی برتوں گا، اور تم مجھ کو انشاءاللہ تعالی خوش معاملہ پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام رضامند ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پکی ہو چکی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم جو معاملے کی بات چیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا گواہ کافی ہے۔ اس کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد پورا کرنا چاہیے۔ معارف و مسائل۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَوْمَ مَدْيَن، مدین ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعونی حکومت سے خارج تھا۔ مصر سے مدین کی مسافت 8 منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونی سپاہیوں کے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، جو نہ نبوت و معرفت کے منافی ہے نہ توکل کے، تو مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا، اور مدین کی سمت شاید اس لیے متعین کی کہ مدین بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے نکلے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا، نہ کوئی سامان، اور نہ راستہ معلوم۔ اسی استرار کی حالت میں اللہ تعالی جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غذا صرف درختوں کے پتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے پہلا ابتلاء اور امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتلاءات اور امتحانات کی تفصیل سورہ طہٰ میں ایک طویل حدیث کے حوالے سے بیان ہو چکی ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، ما مدین سے مراد وہ کنواں ہے جس سے اس بستی کے لوگ اپنے مواشی کو پانی پلاتے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَزُودَانِ، یعنی دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی تھی تاکہ ان کی بکریاں دوسرے لوگوں کی بکریوں میں رل نہ جائیں۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ لفظ خطب شان اور حال کے معنی میں، جبکہ وہ کوئی مہم کام ہو۔ معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہو، دوسرے لوگوں کی طرح کنویں کے پاس لا کر پانی نہیں پلاتی۔ ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لیے اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جب تک یہ لوگ کنویں پر ہوتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ اور اس میں جو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کوئی کیا تمہارا کوئی مرد نہیں جو عورتوں کو اس کام کے لیے نکالا، اس کا جواب بھی ان عورتوں نے ساتھ ہی دے دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف العمر ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم مجبور ہوئے۔ اس واقعے سے چند اہم فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ ضعیفوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہیں، مگر ان لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا، مگر ان کو لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے حال دریافت کیا. دوسرا یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مضائقہ نہیں جب تک کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تیسرا یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا جس کا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانے تک جاری رہا. ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لیے پردے کے احکام نازل ہوئے لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا. چوتھا یہ کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا اسی لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کیا. فَسَقَا لَهُمَا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں پر رحم کھا کر کنویں سے پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا. بعض روایات میں ہے کہ چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لیے بچے کچے پانی پر اکتفا کرتی تھیں. یہ بھاری پتھر ایسا تھا جس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنہا اٹھا کر الگ کر دیا اور کنویں سے پانی نکالا. شاید اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ قوی ہیں. ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 روز سے کوئی غذا نہیں چکھی تھی. اس وقت ایک درخت کے سائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت اور حاجت پیش کی جو دعا کرنے کا ایک لطیف طریقہ ہے. لفظ خیر کبھی مال کے معنی میں آتا ہے جیسا ان ترک خیرا الوصیہ میں ہے. کبھی قوت کے معنی میں آتا ہے جیسے اہم خیر ام قوم تبع میں کبھی کھانے کے معنی میں بھی آتا ہے جو اس جگہ مراد ہے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قرآنی اسلوب کے مطابق یہاں قصے کو مختصر کر دیا گیا ہے. پورا واقعہ یہ ہوا کہ یہ عورتیں اپنے مقررہ وقت سے پہلے جلدی سے گھر پہنچ گئیں تو ان کے والد نے وجہ دریافت کی. لڑکیوں نے واقعہ بتلایا. والد نے چاہا کہ اس شخص نے احسان کیا ہے اس کی مکافات کرنا چاہیے اس لیے انہی لڑکیوں میں سے ایک کو ان کے بلانے کے لیے بھیجا. یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی. اس میں بھی اشارہ ہے کہ باوجود پردے کے باقاعدہ احکام نازل نہ ہونے کے نیک عورتیں مردوں سے بے محابہ خطاب نہ کرتی تھیں. ضرورت کی بنا پر یہ وہاں پہنچی تو حیا کے ساتھ بات کی جس کی صورت بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ اپنے چہرے کو آستین سے چھپا کر گفتگو کی. روایات تفسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنے لگے تو لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ اور زبان سے مجھے راستہ بتاتی رہو. مقصد یہ تھا کہ ان کی نظر لڑکی پر نہ پڑے. شاید اسی سبب سے لڑکی نے اپنے والد سے ان کے متعلق ان کے امین ہونے کا ذکر کیا. ان لڑکیوں کے والد کون تھے اس میں مفسرین نے اختلاف نقل کیا ہے مگر آیات قرآن سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جیسا کہ قرآن میں ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ. یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی خود ہی اپنی طرف سے ان کو دعوت دیتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے والد کا پیغام سنایا کیونکہ کسی اجنبی مرد کو خود دعوت دینا حیا کے خلاف تھا. اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ یعنی شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کو گھر کے کاموں کے لیے ملازم کی ضرورت ہے آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ ملازم میں 2 صفتیں ہونا چاہیے ایک کام کی قوت و صلاحیت دوسرے امانت داری. ہمیں ان کے پتھر اٹھا کر پانی پلانے سے ان کی قوت و قدرت کا اور راستے میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے امانت داری کا تجربہ ہو چکا ہے۔ کوئی ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لیے اہم شرطیں دو ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان پر اللہ تعالی نے بڑی حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لیے کام کی صلاحیت اور ڈگریوں کو تو دیکھا جاتا ہے، مگر دیانت و امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عام دفتروں اور عہدوں کی کاروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، اقربا پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قدر کریں تو سارا نظام درست ہو جائے۔ قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی هاتین، یعنی لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو ان کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ کوئی مرد سوالے ملے تو اس کا انتظار نہ کرے کہ اسی کی طرف سے نکاح کے معاملے کی تحریک ہو، بلکہ خود بھی پیش کر دینا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بیوہ ہو جانے کے بعد از خود ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ احد ابنتی هاتین، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو معین کر کے گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ اس کو مبہم رکھا کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ کے نکاح میں دینے کا ارادہ ہے، مگر چونکہ یہ گفتگو باقاعدہ عقد نکاح کی گفتگو نہ تھی جس میں ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہونا شرط ہے، بلکہ معاملے کی گفتگو تھی کہ آپ کو 8 سال کی نوکری اس نکاح کے عوض میں منظور ہو تو ہم نکاح کر دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معاہدہ کر لیا۔ آگے یہ خود بخود ظاہر ہے کہ باقاعدہ نکاح کیا گیا ہوگا، اور قرآن کریم عموماً قصے کے ان اجزاء کو ذکر نہیں کرتا جن کا وقوع سیاق و سباق سے ظاہر اور یقینی ہو۔ اس تحقیق کی بنا پر یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ زوجہ منکوحہ کو متعین کیے بغیر نکاح کیسے ہو گیا یا گواہوں کے بغیر کیسے ہو گیا۔ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ، یہ 8 سال کی ملازمت و خدمت نکاح کا مہر قرار دیا گیا۔ اس میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت و ملازمت کو اس کا مہر قرار دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی مکمل تحقیق ما دلائل کے بزبان عربی احکام القرآن سورہ قصص میں مفصل لکھ دی گئی ہے، اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ عوام کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر یہ معاملہ مہر کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے درست نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ شریعت شعیب علیہ السلام میں درست ہو، اور شرائع انبیاء میں ایسے فروعی فرق ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ظاہر و روایت میں یہی صورت منقول ہے کہ خدمت زوجہ کو مہر نہیں بنایا جا سکتا، مگر ایک روایت جس پر علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے یہ ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے، مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مواشی چلانا یا کوئی تجارت کرنا، اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت معین کر دی گئی ہو، جیسا کہ اس واقعے میں 8 سال کی مدت معین ہے، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ جو بیوی کے ذمے لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے۔ ہاں، ایک دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ مہر تو بیوی کا حق ہے، بیوی کے پاس یا کسی عزیز کو بغیر اجازت زوجہ مہر کی رقم نقد بھی دے دی جائے تو مہر ادا نہیں ہوتا۔ اس واقعے میں انت اجورانی کہ الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ والد نے ان کو اپنے کام کے لیے ملازم رکھا تو ملازمت کا جو معاوضہ ہے وہ والد کو ملا، تو یہ زوجہ کا مہر کیسے بن گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولا تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بکریاں لڑکیوں ہی کی ملک ہوں اور یہ ملازمت کا فائدہ اس حیثیت سے خود لڑکی کو پہنچا، دوسرے اگر باپ ہی کا کام انجام دیا اور اس کی تنخواہ والد کے ذمہ لازم ہوئی تو یہ زر مہر لڑکی کا ہو گیا، لڑکی کی اجازت سے والد کو بھی اس کا استعمال درست ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ لڑکی کی اجازت سے ہوا ہے۔ مسئلہ، لفظ ان کی حقہ سے ثابت ہوا کہ نکاح کا معاملہ والد نے کیا ہے۔ باجماع فقہا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ لڑکی کا ولی اس کے نکاح کے معاملے کی کفالت کرے، لڑکی خود اپنا نکاح نہ کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی لڑکی نے خود اپنا نکاح کسی ضرورت و مجبوری سے کر لیا تو وہ منعقد ہو جاتا ہے یا نہیں، اس میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور یہ آیت اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔